nas innego kredytu, szczegóły na www.crediagricole.pl i w placówkach. Kredytu udzielimy po zbadaniu zdolności kredytowej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 22 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Szczyt zachorowań na COVID może nastąpić w przyszłym tygodniu i osiągnąć poziom 25 tysięcy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch kolejowy na granicy z Białorusią zostanie wstrzymany, mówi wiceminister infrastruktury. Zimą Rosja może zaatakować zbrojnie Ukrainę, ostrzega ukraiński wywiad. Prawie 18 900 nowych zakażeń koronawirusem zarejestrowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 41 osób. O dwóch prognozach rozwoju pandemii w Polsce mówił w Telewizji Polskiej minister zdrowia Adam Niedzielski. Według pierwszej szczyt zachorowań nastąpi w przyszłym tygodniu i osiągnie poziom 25 tysięcy. Według drugiej wzrosty zakażeń utrzymają się przez następne 3 tygodnie. Wtedy dopiero na początku grudnia będziemy mieli apogeum, no i oczywiście ono będzie na wyższym poziomie. To będzie poziom około 30-35 tysięcy. Te dwa scenariusze to są takie scenariusze bazowe. Oczywiście pandemia już wiele razy nas zaskakiwała, ale najbardziej prawdopodobne jest, że jednak w tym okresie tuż przedświątecznym ta liczba zachorowań zacznie maleć. Nie ma leków tak dokładnie przebadanych w różnych regionach świata i na tak dużej populacji jak szczepionki przeciwko COVID-19, powiedział w Polskim Radiu profesor Marek Maruszyński. Jak podkreślił, skuteczność podawanych szczepionek jest w granicach 90%. To są wyniki wręcz rewelacyjne, jeżeli chodzi o skuteczność jakiejkolwiek terapii profilaktycznej. To są dowody dowodów, jakbyśmy powiedzieli. W krótkim czasie na ogromnej populacji przebadane w jakby dwóch różnych typach szczepionek. Czy w tych szczepionkach mRNA, czy w tych szczepionkach wektorowych. I wszystkie sięgają grubo powyżej 90%. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,25 miliona Polek i Polaków. Dawkę przypominającą przyjęły już ponad 2 miliony osób. Więcej informacji na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Kolejowe przejścia graniczne z Białorusią pozostaną otwarte, powiedział w Polskim Radiu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Podkreślił jednak, że sytuacja może się zmienić i jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch kolejowy zostanie wstrzymany. Komendant główny Straży Granicznej, generał Tomasz Praga, wysłał do swego białoruskiego odpowiednika ultimatum, w którym zagroził zamknięciem przejścia kolejowego w Kuźnicy, jeśli Białorusini nie wycofają migrantów z przejścia drogowego. To w innych miejscach, no to w zależności od rozwoju sytuacji. Ja bym sobie życzył, żeby ruch graniczny kolejowy funkcjonował, natomiast no jeśli reżim Łukaszenki tworzy warunki, w których będzie trzeba podjąć decyzję, że należy go wstrzymać, no to zostanie wstrzymany. O sytuacji na wschodniej granicy Polski premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefami rządów państw bałtyckich. Po spotkaniach zapowiedziano dalsze działania w sprawie sankcji wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Pierwszą rozmowę o sytuacji na granicy Mateusz Morawiecki odbył z szefową estońskiego rządu. Po spotkaniu mówił, że kryzys migracyjny to celowe działania. Mamy do czynienia z wojną nowego typu. Wojną, w której bronią są migranci, dezinformacja, wojną hybrydową. Premier dodał, że odpowiedzią na atak Mińska musi być wspólna i zdecydowana odpowiedź wszystkich sojuszników. Mateusz Morawiecki ostrzegł też, że konflikt może się rozwijać w niebezpieczną stronę. Wiemy o kontaktach dyplomatycznych i służbowych białoruskich i rosyjskich z Uzbekistanem, z Afganistanem. Najprawdopodobniej będzie próba wykorzystania kryzysu w Afganistanie jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego. Szefowie rządów Estonii, Litwy i Łotwy wyrazili poparcie dla działań Polski i zapowiedzieli działania na unijnej arenie w kwestii kolejnych sankcji dla Białorusi. Premier w najbliższych dniach chce podobne narady odbyć w kilku innych krajach Europy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosja może zimą zaatakować zbrojnie Ukrainę, informuje z kolei ukraiński wywiad. Może to nastąpić zarówno z kierunku południowo-wschodniego, jak i z terytorium Białorusi. Szef Głównego Biura Wywiadu przy Ministerstwie Obrony Ukrainy, Kryło Budanow, w wywiadzie udzielonym amerykańskiemu wydaniu Military Times podkreślił, że dane ukraińskie są zbieżne z tymi przekazanymi przez amerykański wywiad. Budanow zaznaczył, że Rosja przygotowuje się do agresji wojskowej i może to nastąpić na przełomie stycznia i lutego. Kreml do ataku wykorzystać ma m.in. siły powietrzne, desantowe, artylerię i piechotę. Oprócz wschodniej granicy zaatakowane mogą być również portowe miasta Odessa i Mariupol, a tak nastąpić może też z okupowanego Krymu. Rosyjskie wojska wtargnąć mogą również przez północną granicę z Białorusią. Według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie u granic z Ukrainą zgromadzili 92 tysiące żołnierzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców. Z powodu remontu za godzinę zamknięta zostanie niemiecka autostrada A12, która prowadzi do granicy z Polską. Utrudnienia potrwają do 16:00 w czwartek.

Na samym początku, jak ten zakład powstał, Helena Zaborniak, były utworzone taśmy. Każdy wykonywał poszczególną operację, a na samym końcu już wychodził miś. Później zlikwidowali już taśmy i już każdy indywidualnie wykonywał każdą jedną zabawkę. Zbierałam materiał z magazynu i stemplowałam. Teresa Herda. Polegało to na tym, że musiałam, jak mi się szły, plusz we dwójkę złożyć i później miałam takie stemple. Każdy misio miał rączkę, nóżkę, uszko, brzuszek i ja na tym pluszu odbijałam te części i robiłam komplety. Na przykład 20 główek zrobiłam, a ręce miałam zawsze brudne jak dzik. To z tego tuszu. Nieraz, czy w sklepie, czy coś, bo to się nie zmyło. Takie miałam zawsze granatowe, czy zielone ręce. Czy jest pani w stanie oszacować, ile pani uszyła misiów? Ja nie jestem w stanie nawet pomyśleć, ile. Naprawdę, to niezliczona ilość jest. W ciągu dnia nawet się robiło 20, 25, no w zależności od tego, jakie to szły sztuki. Przez dzień mogłam różne zabawki szyć, różne gatunki. Maria Dzeń. Niektóre były takie, że można było dużo uszyć. Na przykład takie grypsy, tu taki gryps jest piesek. Ten taki, na przykład, o ten gryps, on był dobry do szycia. Ten grypsik na przykład to był szyty tak, zaczynały się od podbrzusza. To były przednie łapki, doszywałam do tego podbrzusza i potem tylne łapki. Jak już miałam to uszyte, potem doszywałam jedną stronę i drugą. I to już był korpusik. No a to właśnie a propos tego pieska, to było ręcznie krojone wszystko. To była prawa strona, lewa strona i właśnie tych części bardzo dużo było. Tu klinek jest taki, to wszystko właśnie ręcznie. Myśmy kryły taki, to jest no, podbrzusze i nóżka, część, jedna, druga, trzecia, czwarta, ogonek z dwóch części się składał. To no. Ile dziennie była pani w stanie zrobić takich piesków? Ja nastemplować? Stówkę. 150, bo jeszcze oprócz tego co innego się robiło. Jaki był całkowity czas uszycia jednej maskotki kompletnie, od samego początku do końca? No, nikt nie wyliczał tego. Każdy się starał, żeby zrobić, żeby to było dobrze. To dzieci się dawniej takimi zabawaczkami bawiły, bo teraz są inne zabawki. To są już stare zabawki takie. To były i misie, i kotki, i świnki, lalka. I lalki były. Osiołek piękny był. Myszki, Pixi, Dixi, no. To przeróżne zabawki. Część nie ma, no bo to 25 lat już jest po tym, jak zakład nie istnieje. Dzieci kochały misie, przychodziły do nas wycieczki ze szkół. Dzieci były tak zafascynowane, że no, to była radość nie z tej ziemi. Tylko wspomnienia nam zostały. I emerytura po misiach. Wypracowana. Jeśli mają państwo w domu pluszaki pochodzące z cieszanowskiej fabryki zabawek i chcieliby państwo dać im drugie życie, wystarczy podarować się Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie. Moja bratanica ma pluszowego psa i niestety, ale bez tego pluszowego psa nie potrafi zasnąć. I wiele razy zdarzało się tak, że kiedy pies gdzieś zaginął w akcji, to wszyscy musieli szukać. Na szczęście za każdym razem się znajdował, no i sen przychodził, proszę państwa. Ciekaw jestem, jakie były państwa ulubione zabawki z dzieciństwa. 22 i 7 trójek. Ten numer do państwa dyspozycja. Na zegarze 13 minut po godzinie 7. Pora na trójkę. keep, there is only a reflection. Próbowali się państwo kiedyś wgryźć w etykiety na opakowaniach produktów spożywczych? Jeśli nie, to szkoda, bo czasem można odkryć ciekawe rzeczy, a czasem się zdziwić, bo poza marketingowym przekazem nie znajdziemy nic konkretnego. Tak jest na przykład z etykietami na winach. Teraz ma się to zmienić. Producenci już niedługo, za sprawą zmian w przepisach, którą szykują unijni urzędnicy, będą musieli podać dokładny skład trunku i jego wartości odżywcze. Producentom to nie w smak, dosłownie i w przenośni, bo niektórzy mają co ukrywać. Tak czy siak, zawsze będąc w sklepie, warto czytać etykiety. Tak z zawodowej ciekawości chciałem tylko zobaczyć, czym też panowie się raczą. Co my tutaj mamy? Acesulfam, dwutlenek siarki, no tak, 122, no. Niezły koktajl. To oczywiście skład kultowego Mamrota z serialowego Rancha. Jednak gdy przejdziemy się do typowego hipermarketu i spróbujemy poznać skład butelki wina, zobaczymy jedynie... Idealne do grilla, włoskiej bruschetty, pieczonego schabu, 13%. Już niedługo etykiety win stojących na półkach sklepowych będą zalane informacjami, prawda? Rzeczywiście od kilku lat w Unii Europejskiej jest rozpatrywany taki wniosek, żeby ten skład się pojawił. Wojciech Bońkowski z pisma Ferment. W tej chwili docieramy do końca tego procesu. Procesu, który trwał aż 3 lata. A czy to oznacza, że producenci wina boją się czegoś, obawiają, jeżeli chodzi o ujawnienie składników? Wielcy producenci wina przez długi czas blokowali wprowadzenie tej regulacji, bo myślę, że całkiem słusznie się obawiają, że konsumenci wina, którzy do tej pory z przyjemnością pili te tanie właśnie trunki, te wina importowane za 10 zł, no to teraz będą w szoku, jak zobaczą tę długą listę, to się może w ogóle nie zmieścić czasami na tej kontretykiecie. S150D, karmel amoniakalno-siarczynowy. Ale że co, że maniakalno? Na dłuższą metę poziom testosteronu obniża. Czy takie sprytne ukrywanie zdarza się może w przypadku też innych artykułów spożywczych? Pewnie każdy z nas kupił kiedyś produkt nie ten, który zamierzał, bo po prostu kupujemy odruchowo i nie bardzo zwracamy uwagę na etykiety. Profesor Regina Wierzejska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Pewne pułapki mogą kryć się już w samej nazwie produktu. Parówki z cielęciną to nie parówki cielęce i udział tego mięsa jest raczej niewielki. Produkt o smaku owocowym może w ogóle nie zawierać owoców, a jedynie aromat. I wszystko to jest zgodne z prawem, tylko my, konsumenci, musimy o tym wiedzieć. Także bardziej ostrożnie zwracajmy uwagę, czy jest napis sok 100%, czy smak na 100%. To patrzymy teraz na kolejny sok. Też jest napisane, że 100%. No i jeszcze kolejny. Napisane 100%, ale 100% dziennej dawki witaminy C. Na skład woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku 20%. Regulatory kwasowości, kwas cytrynowy. Zawsze sok 100%. 100%, mam nadzieję, że tam będzie dalej dopisane owoców. Na co pani zwraca uwagę w ogóle, jeżeli chodzi o etykiety? O zawartość danego produktu, tak? Czyli na przykład, nie, mięsa w mięsie i tak dalej, i tak dalej. Co pana czasem niepokoi? No, substancje, które z nazwy nie znam, a brzmią bardzo chemicznie. Jakieś E? Zazwyczaj to są jakieś skróty, ale bardziej się obawiam glutaminian sodu zazwyczaj, no i tak E. Jeśli chodzi o dodatki E, Polacy rzeczywiście szczególnie obawiają się tych składników. W Unii Europejskiej pod tym względem wyprzedza nas tylko Rumunia. Tymczasem to jest zupełnie przyjaskrawiony problem. Wszystkie dodatki są dopuszczone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Także składniki E są stosowane, jest ich dużo, wszystkie są dopuszczone i myślę, że niekoniecznie kierujmy się jedynie zawartością składników E przy zakupie produktu, a bardziej zwracajmy uwagę na to, ile on ma soli czy cukru. Swoją drogą warto wiedzieć, że na przykład sok opisany jako 100% w niczym nie różni się od tego soku, który stoi tuż obok na półce, a takiej informacji nie zawiera. Według prawa sokiem można nazwać tylko taki napój, który w 100% pochodzi z soku z owoców, świeżo wyciśniętego lub zagęszczonego. A co do wina, nowe etykiety, także z kodami QR, zawierającymi dodatkowe informacje, mogą wywołać nie lada zdziwienie choćby u wegetarian. Część tańszych win zawiera bowiem mączkę kostną lub rybną, która służy do klarowania. Tym tematem zajął się Józef Niewiarowski. Stawiamy na razie kropkę, teraz w trójce Adele. Ciekaw jestem, czy państwo już słyszeli cały album, który został opublikowany w piątek, 19 listopada. My słuchamy utworu singla pierwszego. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Teraz smartfon Samsung Galaxy A52s, poczwórny aparat, taniej aż o 300 zł. Telewizor Sharp 70 cali za jedyne 2690, taniej aż o 1000 zł. Black Friday w Media Expert. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin... Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Lubię, bo polskie 2021. Piąta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Nagradzamy firmy działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię, bo polskie poznamy 26 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Sponsorem nagrody Lubię, bo polskie jest Polski Fundusz Rozwoju. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Trwa Black Week w internetowym sklepie Lidla. Cały tydzień wielkich obniżek, a tylko dzisiaj. Wszystkie produkty dla majsterkowiczów 20% taniej. Na przykład szlifierka kątowa marki Parkside o mocy 750 W, tylko 63,90. Szczegóły na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sprawdźmy, proszę Państwa, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator. I Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Bardzo dużo utrudnień na polskich drogach w poniedziałek rano. Wypadki i kolizje utrudniają przejazd, a także wywołują korki. Tak jest między innymi na Podkarpaciu na S19 pomiędzy węzłami Jasionka i Sokołów Małopolski w Nienadówce. To 456 km. Tam zderzyły się dwa samochody dostawcze z ciężarówką i jest zwężenie w kierunku Lublina. Teraz Mazowsze, na początek S7, odcinek Grójec-Warszawa i miejscowość Worów. 413 km. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Warszawy. Z kolei na Krajowej 50 na odcinku Wyszogród-Sochaczew w Młodzieszynie na 71 kilometrze samochód ciężarowy wypadł z jezdni i kierowcy jadą w tym miejscu na zmianę jednym pasem. A1 to już Łódzkie pomiędzy węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód na 349 kilometrze. Zdarzył się samochód ciężarowy z busem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Katowic. Z kolei na drodze krajowej numer 71 na odcinku Strychów z Gierzw Kiełminie. Na 5 kilometrze doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, wskutek czego jedna osoba została ranna i kierowcy w tym miejscu jadą również na zmianę jednym pasem. I jeszcze Dolny Śląsk na A4 pomiędzy węzłami Legnickie Pole i Mikołajowice na 98 kilometrze. Zepsuta ciężarówka zablokowała jeden z pasów jezdni w kierunku Zgorzelca. Na koniec Krajowa 20 odcinek Nowa Karczma Bytów, miejscowość Łąkie na 233 kilometrze. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem. Dwie osoby zostały ranne i kierowcy również jadą na zmianę jednym pasem. No i teraz korki. Korkuje się już S8, obwodnica Warszawa. Więcej samochodów pojawiło się na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Spory ruch już także na Krajowej 7 na trasie Łomianki-Warszawa. Na południu z kolei na obwodnicy Krakowa także duży ruch. Sporo aut jest już na drogach dojazdowych do A4. To m.in. droga numer 94, ale też Krajowa 7 i to zarówno jadąc z południa, jak i z północy kraju. I na koniec jeszcze ważna informacja. Od dziś, od 8 zamknięta będzie niemiecka autostrada A12, która prowadzi do granicy z Polską. Powodem są prace remontowe. Utrudnienia potrwają do 16 w najbliższy czwartek. Chodzi o kierowców jadących z Niemiec do Polski, bo w przeciwnym kierunku, czyli z Polski do Niemiec, podróż odbywa się bez zmian. Droga będzie zamknięta od zjazdu Frankfurt-Oder-West do granicy Polski w Świecku. Spodziewane są znaczne utrudnienia, m.in. korki na remontowanej drodze krajowej B112, która jest dojazdem do Frankfurt Frankfurtu nad Odrą oraz do miasta Eisenhüttenstadt. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje z dróg za godzinę. Jeśli Państwo mają jakieś spostrzeżenia albo są świadkami nietypowej sytuacji na drodze, to oczywiście nasz numer do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek, a teraz 28 minut pozostało do 8. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane m.in. o produkcji przemysłowej w październiku. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska uważa, że dynamika wzrostu tego wskaźnika prawdopodobnie była niższa niż we wrześniu. Szacuje, że wyniesie ona 4,2% w ujęciu rok do roku wobec wzrostu o prawie 9% we wrześniu. Głównym czynnikiem, który odpowiada za spowolnienie tempa wzrostu, jest kalendarz. Dla danych miesięcznych liczba dni roboczych jest kluczowa i często jest powodem takich zaburzeń w odczycie. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że sektor przemysłowy boryka się w tej chwili z licznymi problemami. Takim podstawowym problemem jest brak komponentów i surowców produkcyjnych, szczególnie widoczny w branży motoryzacyjnej. GUS poda dziś także dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu w październiku. Ekonomiści spodziewają się wzrostu rzędu 10,9% wobec 10,2% we wrześniu, licząc rok do roku. Zadłużenie branży drzewnej wzrosło w pandemii z ponad 127 milionów złotych do prawie 136 milionów, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Największe zaległości mają firmy jednoosobowe, na które przypada 60% łącznego zadłużenia sektora. Polskie Radio w ramach kolejnej, piątej już edycji rankingu Lubię, bo Polskie zachęca słuchaczy do wspierania polskiej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie. Zachęcamy do kupowania polskich dobrych produktów i korzystania z usług, które oferują rodzime firmy. W najbliższy piątek, 26 listopada na antenie Trójki w specjalnym programie Winien i Ma po godzinie 9 poznamy laureatów tegorocznej edycji rankingu. Kapituła konkursu nagrodzi polskie firmy w czterech kategoriach. Najlepsza polska usługa 2021, produkt innowacyjny 2021, polska marka, firma najlepiej działająca w czasie pandemii COVID-19. Kapituła wyróżni także te firmy, które radzą sobie na rynku krajowym i za granicą w tak trudnym, pandemicznym czasie. Patrona honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa SA. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego płacimy dziś o poranku 4,47 zł, za euro 4,69 zł, dolar amerykański kosztuje 4,16 zł, a funt brytyjski 5,59 zł. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Dziś w wielu miejscach pochmurno z lokalnymi rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu kraju możliwy jest przelotny deszcz, w górach śnieg, przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Proszę uważać, bo po nocnych spadkach temperatur, zwłaszcza na drogach Pomorza i Kujaw, może być ślisko. W najcieplejszym momencie dnia dzisiaj od 1 stopnia na Suwałkach do 7 we Wrocławiu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Oj, nie poszło naszym w Niżnym. Dariusz Urbanowicz w studiu. Za chwilę porozmawiamy o tym, co się stało. Tak, ale może jakieś rekomendacje? Zachowajmy daleko idący spokój. Oczywiście, zawsze. Proszę pana. Teraz was. Proszę. Baby, chemicals between us, the wall. Spodziewałem się większego uderzenia po tej piosence, ale jestem rozczarowany. Dariusz Urbanowicz, Darku, na szczęście ty jesteś. Ale ja jestem rozczarowany. Ale ty też jesteś rozczarowany. Właśnie rozczarowany, tym, się... ale tak podchodzę do tego ze spokojem. No bo ty jesteś ostoją naszą takim spokoju. Nie, ja potrafię być nerwus. Jeszcze tego nie widziałem i mam nadzieję, że prędko nie zobaczę. No a ja mam nadzieję, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie będziemy się denerwować i się wszystko pozytywnie skończy. Przegląd sportowy podsumował ten ostatni weekend w skokach narciarskich w Niżnym Tagile w wykonaniu reprezentantów Polski tytułem Lipa na początek. Tam Niżny, ale najwyższy skocznie. Tak, ale powiem ci, że za ten Ural to nie wiem, czy ja bym się tam chyba nie chciał wybierać. Może szok przeżyli taki temperaturowy. No, nie wiem, no powinni być, to jest sport zimowy, więc powinni być już przyzwyczajeni. Oni trenowali w Alpach, więc może to chyba nie jest wytłumaczenie. No nic, w zasadzie częściowo z dobrej strony pokazał się tylko Kamil Stoch. Wygrał piątkowe kwalifikacje, a w sobotnim konkursie oddał świetny drugi skok, dzięki któremu awansował z 20 na 5 miejsce. I z pozytywów w zasadzie byłoby na tyle. Tak podsumował weekendowe wydarzenia ceniony trener i sędzia skoków Kazimierz Długopolski. Przede wszystkim Kamil, no to naprawdę dysponowany jest dobrze. No w pierwszej serii ten skok, no fakt, że też warunku, ale nie był taki dobry. Coś, nie wiem, jechał za bardzo spięty do progu, czy... No bo widać było od razu po wyjściu z progu, że ten skok nie niesie. No, a drugą serię od razu było to widać, że jest tak, jak my to mówimy, nad nartami i ślizga się po powietrzu elegancko, także tego poniosło. Natomiast jeśli chodzi o resztę naszych zawodników, to na razie powiem otwarcie, kiepsko. To nie ma się co tam czarować, że warunki takie czy takie, bo wiemy, że i w treningu nie skoczyli, kwalifikacje też nie skoczyli, no i konkurs też nie skoczyli. Piotr, ty widziałeś, że w tym drugim skoku Kamil był nad nartami? Ja się za bardzo denerwuję, ja nie mogę takich... Zamykasz wtedy oczy, tak? Ja też bym leciał z zamkniętymi oczami, powiem ci. A stawiasz się czasami tak w roli? Jakby to było, jakbyś tam siedział na tej belce? Nie, no czasami ja mam lęk wysokości. Jak są na mamutach, to aż się w głowie kręci. Od samego oglądania. To dopiero. Tak, byłem na takich skoczni, jest to naprawdę przerażające, robi to ogromne, ogromne wrażenie. W sobotę 13 był Dawid Kubacki, w niedzielę również tylko dwóch biało-czerwonych weszło do czołowej 30 nagradzanej punktami Pucharu Świata, ale byli to ostatecznie 16 Piotr Żyła i 30 Andrzej Stękała. Znów Kazimierz Długopolski, jak zwykle optymistyczny, ale i jednocześnie realnie patrzący na postawy naszych skoczków za Uralem. Chłopaki gorzej skakać nie będą, tylko lepiej i oni na pewno będą lepiej skakać. Natomiast te zawody pierwsze, które się odbyły, to, no, to trzeba powiedzieć, że słabo. No słabo, zatem konkursy się odbyły i tyle. Trzeba wierzyć, że sztab trenerski uzyskał oczekiwane informacje. Czas wracać, szykować się do manierycznej, często steroryzowanej silnymi wiatrami Rukki, a potem na początku grudnia Wisła i skocznia imienia Adama Małysza, gdzie również potrafi być wietrznie. Wczoraj w Niżnym Tagile też wiało i kurzyło, jak to górale określają śnieżyce. Niesprzyjająca pogoda jednak nie może być żadnym usprawiedliwieniem, nie powinna być też przyczyną do obwiniania, mówi przedstawiciel licznej i związanej z branżą skoków narciarskich rodziny Kotów, czyli Rafał, który przez lata pracował przy kadrze jako fizjoterapeuta. My od razu chcemy, jak to Polacy, usprawiedliwić ich złymi warunkami. Warunki nie rozpieszczały zawodników, były loteryjnie. Ja patrzyłem pod kątem właśnie tych wiatrów, jak skakali przy podobnych wiatrach nasi konkurenci. No i tu muszę powiedzieć, że na tle naszych wypadali dużo lepiej. Także owszem, warunki warunkami, ale też nie wszystko możemy zwalać na warunki. Czyli jeszcze nie są w najwyższej formie. Nie ma to, co u skoczków jest najważniejsze. Nie mamy tej jeszcze powtarzalności tego automatyzmu skoku. Zatem uprasza się o cierpliwość, szczególnie wszystkich mistrzów świata i selekcjonerów sprzed telewizorów, których atrybutem władz jest pilot telewizora i komentarze internetowe, choć trzeba przyznać, krytycznie również do formy podopiecznych trenera Michała Doleżala podchodzi były skoczek narciarski Łukasz Rutkowski. Coś tam nie gra. Zawodnicy, którzy kończąc sezon poprzedni, pokazują się dalej na wysokim poziomie, a tutaj widać, że niektórzy jeszcze mają problem. Na pewno w większości to jest z pozycją dojazdową, gdzie muszą sobie ustabilizować. Nie ma takiego odejścia z progu, jak widać u innych ekip, co po niektórym też tam warunki nie przeszkadzały. Jeżeli tak było, że oni mieli teraz mocniejszy trening przygotowawczy, to teraz tylko czasu, żeby wyświeżyć. No do tego, co nawiązałem, nie? Że widać, że na razie nie ma tego odejścia z progu, nie? W sobotę wygrał Niemiec Geiger, w niedzielę Norweg Granerud. Ja tylko przypomnę, że wchodzimy w sezon olimpijski i eksplozja formy ma przyjść w lutym, podczas Igrzysk Pekin 2022. Nie wcześniej, ani nie później. Oczywiście można pytać, dlaczego inni teraz mogą, a nasi nie, lecz pamiętajmy, że my wszystkiego nie wiemy. Być może nasza kadra wciąż trenuje na wysokich obciążeniach i tak jak powiedział Łukasz Rutkowski, potrzebują świeżości, ale na nią przyjdzie czas przed kluczowymi konkursami sezonu. Pierwszy liczący się sprawdzian to oczywiście Engelberg, potem świąteczno-noworoczny konkurs czterech skoczni. Kolejnym pytaniem jest sens dalekiej podróży za Ural, skąd być może nasza ekipa wróci w zdekomplektowanym składzie, bo badania wykazały pozytywny wynik na koronawirusa u Klemensa Murańki i być może się okazać, że zostanie w Niżnym Tagile na czas kwarantanny. Może lepiej byłoby polecieć od razu do Finlandii, do Rukki na zgrupowanie? Tego nie wiem. Na koniec, aby ducha nie gasić, pozwolę sobie złapać za słówko trenera Kazimierza Długopolskiego. Chłopaki gorzej skakać nie będą, tylko lepiej. I tego się trzymajmy. Być może na tę chwilę możemy sobie podtrzymać mocniej trochę kciuki za naszych panczynistów, którzy naprawdę bardzo fajnie jeżdżą. Może państwo mają jakiś też pomysł albo spostrzeżenia, co poszło nie tak? Jak zmienić trening? Albo też może dietę i wrócić do tej bułki z bananem. Myślę, że oni się wszyscy tego trzymają. W końcu Adam Małysz jest dyrektorem sportowym. 22,7 trójek. Ten numer do państwa dyspozycji, a to był Dariusz Urbanowicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Downtown, the Yomans are crowing. Downtown, the Yomans are crowing. Where? Państwa, to już za kilka dni. W najbliższą sobotę nie jeden z nas zechce wziąć udział w imprezie andrzejkowej i mamy małą podpowiedź. Chodzi o muzykę, do której można tańczyć. Okazuje się, że powoli rodzi się nowa moda. Nie disco, nie techno, nie breakdance czy rock and roll, a muzyka ludowa zaczyna królować na imprezach. Nie brakuje osób i to całkiem młodych, które chętnie wracają do tańców tradycyjnych i ludowych. Zamiast tysięcy watów z głośników wolą słyszeć i tańczyć do muzyki na żywo, granej na dudach, skrzypcach czy akordeonach. W tym dniu akurat miałam urodziny i było rewelacja. Mówi pani Paulina, która swoje urodziny postanowiła uczcić w podgnieźnieńskiej Lubochni. Goście się bawili wspaniale. Po tańcówka, no rewelacja. Na imprezie nie dominowała jednak muzyka disco, techno czy disco polo, ale tańce tradycyjne. Głośne tupanie, głośne okrzyki, przy tym oczywiście śpiewanie. Ogrom pozytywnej energii. To jest dawna dyskoteka bez prądu. Przeróżne wiwaty, są to walcerki, równe, oberki. Które przypomina młody gnieźnieński dudziarz Mikołaj Woźniak. Czy współcześni potrafią się bawić przy dudach? Potrafią się bawić, tylko trzeba ich odpowiednio do tego przygotować, zachęcić, a przede wszystkim pokazać. Jak się tańczy do muzyki tradycyjnej? Wesoło, radośnie, bardzo zabawnie. Mówi instruktorka tańca nowoczesnego Iwona Piechocka. Bardzo proste formy, szybko się tego uczą i nieraz nie tyle jest ważny krok, czy technika, czy to, czy my umiemy tańczyć, natomiast sama zabawa, że w niej uczestniczymy. Teraz mamy tańce animacyjne, social dance, a kiedyś tak się bawiono na zabawach ludowych. Tam, gdzie mamy wymianę, tam, gdzie jest interakcja między ludźmi, coś się zmienia, ludzie dzięki temu się poznają, zbliżają do siebie, jest wspólna zabawa. To wystarczy chwila takiej pokazówki od strony instruktorów i naprawdę to jest proste. Dużo tupania? Trochę tak. Ludowe potańcówki to nowa moda koło Gniezna, zdradza Maria Brykczyńska, prezes Stowarzyszenia Siedlisko. To jest coraz bardziej modne i najdziwniejsze jest to, że dużo młodych ludzi przychodzi, balują do 12, 1, 2 w nocy i tak im się podoba, że nie chcą wyjść. I co, jak się ubieracie na takie imprezy? Ja na przykład ostatnio miałam taką spódnicę długą, korale, serdak, na ludowo. Właśnie, czy łatwo znaleźć strój na taką imprezę? Była aż do tego stopnia desperacja niektórych, że poszli do second handu i kupili wszystko, co chcieli. Ale na ludowych potańcówkach ważna jest nie tylko dobra zabawa. Przy okazji przemyca się też tradycje i historię, dodaje Mikołaj Woźniak. Tańce, które tańczymy na potańcówkach, one przetrwały. Żyją jeszcze w mikroregionach Wielkopolski, więc stamtąd możemy tą wiedzę czerpać. Przyjechali tancerze z Zielonej Góry, którzy uczyli tańców. Przyjechali spod Poznania, z Poznania, żeby sobie potańczyć. No, ja byłam po prostu w szoku. Była cała sala zapełniona ludźmi. Mimo, że nie jest to temat spopularyzowany tak jak w górach na przykład, to cały czas mamy cały wachlarz zarówno muzyki, jak i tańców, tylko trzeba to ludziom pokazać, trzeba ich na nowo uświadomić. Myślę, że moda wraca. Trochę się tupię, ale jak jest solidna podłoga, to wytrzyma na pewno. Organizatorzy ze Stowarzyszenia Siedlisko zapowiadają, że imprezy będą organizowane także w karnawale przyszłego roku, oczywiście jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. No, muzykę na imprezach pytał Rafał Muniak. My zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 8. Po godzinie 8 kolejne tematy. Między innymi trafimy na pola w północnej Wielkopolsce. Tam pojawiły się żubry i ludzie chętnie do nich podchodzą i się z nimi fotografują. Tylko pytanie, czy to jest bezpieczne dla nas i dla zwierząt, to między innymi sprawdzimy. Ale także myślę, że są tacy wśród nas, którzy wypatrują już pierwszego śniegu. Pierwsze stacje narciarskie już produkują sztuczny śnieg. Na razie tylko te, które dysponują specjalnymi maszynami pracującymi w dodatnich temperaturach. Stacja Biały Jar w Karpaczu armaty śnieżne uruchomi dopiero, kiedy termometry pokażą ujemne temperatury. Jednak już teraz na stoku są pierwsze góry śniegu, które posłużą do przygotowania stoku. Ciekaw jestem, jaki to będzie sezon i jaka to będzie zima, no ale cóż, przekonamy się. A teraz na zegarze 6 minut, troszkę więcej niż 6 minut do godziny 8 i w trójce Bartek Deryło. Nowy dzień, znów głuche ślady, mijam tłum, nie widząc twarzy.